Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Na Hradczanach świętowanie rocznicy rozszerzenia NATO będą prezydenci Czech, Polski, Słowacji i Węgier. To najpotężniejszy sojusz na świecie, mówi szef MONU, a były minister obrony dodaje, że lepszego nie ma. Według IPN-u Romuald Reis, pseudonim Bury, nie dopuścił się ludobójstwa. Tak wynika z badań historyków. Praga na początek, za 2 godziny w czeskiej stolicy, początek uroczystości z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO. A właśnie mijają 2 dekady od czasu, gdy nowymi członkami sojuszu zostały Czechy, Węgry i Polska. Prezydenci tych 3 krajów, w tym Andrzej Duda oraz prezydent Słowacji, która do NATO przystąpiła 5 lat później, spotkają się na zamku na Hradczanach. Z Pragi Wojciech Cegielski. Uroczystości na Hradczanach będą uczczeniem jednego z najważniejszych momentów w historii NATO. 2 dekady temu członkami sojuszu po raz pierwszy zostały były komunistyczne kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku Polski członkostwo w NATO rozpoczęło się w zaledwie 6 lat po tym, jak z kraju wyjechał ostatni żołnierz radzieckiej, a później rosyjskiej armii. Dzisiaj Polska jest jednym z najważniejszych krajów sojuszu. To jedno z największych państw flanki wschodniej, obszaru, które stał się dla NATO strategicznym po tym, jak Rosja zaostrzyła swoją retorykę wobec Zachodu i doprowadziła do konfliktu na Ukrainie. Polska jest też jednym z 7 krajów sojuszu, który wywiązuje się z obowiązku przeznaczania 2% PKB na obronność. Kilka dni temu mówił o tym w Warszawie szef sojuszu Jens Stoltenberg. Dajecie dobry przykład i przeznaczacie 2% PKB na obronność. To ważne choćby dlatego, że widać, iż polskie PKB rośnie, a to oznacza, że każdego roku przeznaczacie na obronność coraz więcej pieniędzy. Polskie wojsko bierze też udział w misjach NATO na Bałkanach czy w Afganistanie. Z Pragi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bezpieczeństwo kosztuje, podkreślał w wywiadzie dla Polskiego Radia minister obrony. Modernizacja armii pozostaje priorytetem rządu, przypomina Mariusz Błaszczak i dodaje, że na ten cel pójdzie do 2026 roku rekordowa suma pieniędzy. Wydamy 185 miliardów złotych. To jest rekordowa wysokość nakładów na modernizację Wojska Polskiego. W ubiegłym roku podpisałem umowę ze stroną amerykańską na dostarczenie systemu Patriot do Polski. Również podpisałem umowę na dostarczenie rakiet HIMARS. To jest broń, której dotychczas Wojsko Polskie nie posiadało. Zdaniem szefa MONU NATO to najpotężniejszy sojusz na świecie. Lepszego nie ma, mówił w Trójce były minister obrony Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. Jest to sojusz państw nam bliskich pod względem wartości. Większość z tych państw jest jednocześnie członkami Unii Europejskiej, więc polską racją stanu jest codziennie rano modlić się za silne NATO. Obecnie NATO liczy 29 krajów. W tym roku sojusz będzie obchodził 70-lecie istnienia. Uroczystości rocznicowe są organizowane za miesiąc w Waszyngtonie. Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w świetle najnowszych badań kapitan Romuald Reis, pseudonim Bury, i jego żołnierze nie dopuścili się ludobójstwa. Chodzi o wydarzenia z przełomu stycznia i lutego 1946 roku. IPN oświadczył, że ustalenia historyków z ostatnich lat podważają wyniki śledztwa zakończonego 14 lat temu. Jak mówił w telewizji publicznej Grzegorz Wąsowski z Fundacji Pamiętamy, należy zwrócić uwagę, na czyje zlecenie powstały materiały obciążające kapitana Reisa. Pamiętajmy, że podstawowy zespół tych dokumentów został wytworzony przez komunistyczny aparat represji. Świadkowie, którzy zeznawali w sprawie Burego, to byli w większości bliscy ofiar bądź osoby materialnie poszkodowane działaniami oddziału Burego. Zatem nie miały większych problemów, żeby zeznawać zgodnie z zapotrzebowaniem i pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Na przełomie stycznia i lutego 1946 roku w wyniku działań oddziału Burego zginęło 79 osób, mieszkańców powiatu Bielsk-Podlaski. Według ostatnich ustaleń, jak piszą historycy, akcja podziemia była związana z poparciem lokalnej ludności dla reżimu komunistycznego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 osoby z byłego kierownictwa gospodarstwa pomocniczego przy zakładzie karnym w Czerwonym Borze. Obie pracowały potem w Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Bielik w Czerwonym Borze, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni przyjmowali łapówki od jednego z lokalnych przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane na rzecz instytucji, w których pracowali zatrzymani. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Łomży, gdzie usłyszą zarzuty. 2 płyty Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki za muzykę poważną. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Akademii Fonograficznej w 8 kategoriach. Chór Polskiego Radia ma szansę na statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Dawna. Kierownik projektu melodię napisał też polski Agnieszka Budzińska-Benet wyjaśniała, że jego założeniem było wydanie wszystkich dzieł Mikołaja Gomułki. Ponieważ nie było czegoś takiego, przedsięwzięcia, które byłoby w stanie zaprezentować polskiemu słuchaczowi dzieła wszystkie Mikołaja Gomułki. Jest to ewenement na skalę europejską. A w kategorii album roku muzyka churalna, oratoryjna i operowa nominowano płytę z nagraniem operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów. W nagraniu wzięła udział Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Co jest bardzo miłe, bo to znaczy, że te nasze działania zostały docenione. Wieczorem Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć odbierze dyrygent Jacek Kasprzyk. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Lechia Gdańsk już czuje na plecach oddech Legii Warszawa. Piłkarze z Trójmiasta jedynie zremisowali z Wisłą Płock 1-1 i ich przewaga w tabeli nad mistrzami Polski stopniała z 4 punktów do 2. Co ciekawe, podopieczni Piotra Stokowca mogą mówić o sporym szczęściu, bo przegrywali 0-1 po golu Alana Urygi. 10 minut później czerwoną kartkę zobaczył Grzegorz Kuświk, a wyrównał po golu z rzutu karnego Flavio Paixão. Obrońca Wisły Patryk Stępiński uważa, że remis jest sprawiedliwym wynikiem. Prowadziliśmy i liczyliśmy na to, że będą tutaj zdobyte 3 punkty, ale patrząc na końcówkę spotkania, na to, że pół godziny graliśmy w osłabieniu, no to na pewno ten jeden punkt tutaj w Gdańsku trzeba szanować, trzeba być z tego punktu zadowolonym, bo każdy punkt może być na koniec sezonu na wagę złota i tego się trzymamy, że w każdym meczu, żeby tych punktów jak najwięcej zdobywać. Takie hasło przyświeca niemal wszystkim drużynom na świecie, ale Real Madryt ostatnio przegrywał mecz za meczem. Odpadł z Pucharu Króla, najprawdopodobniej nie zdobędzie Mistrzostwa Hiszpanii i na pewno nie obroni Ligi Mistrzów. To sprawiło, że zarząd królewskich zwolnił trenera Santiago Solariego i zatrudnił Zinedina Zidana. Francuz wrócił więc na ławkę trenerską Los Blancos. Legenda Realu chce, aby drużyna wróciła na właściwe tory, bo jak na razie rozgrywki Champions League może oglądać jedynie w telewizji. A dziś poznamy pierwszy kolejnych ćwierćfinalistów tych rozgrywek. Manchester City zagra z Schalke, a Juventus podejmie Atletico Madryt. 3 tygodnie temu mistrzowie Włoch przegrali 0-2 i stoją nad przepaścią. Prezes Andrea Agnelli nie ukrywał, że Ronaldo sprowadzony został po to, by wreszcie po 23 latach Juventus wygrał Ligę Mistrzów. We Włoszech Turyńczycy od 7 lat nie mają rywali. Porażka w Madrycie 20 dni temu, a zwłaszcza jej styl, był dla Włochów szokiem. Byli przekonani, że Juve z Ronaldo to w tej chwili najlepsza drużyna na świecie. Kapitan Giorgio Chiellini zapewniał, że drużyna jest zmobilizowana i da z siebie wszystko. Sappiamo che non sarà facile. Wiemy, że nie będzie łatwo. Wiemy, że będzie nam potrzeba trochę szczęścia, ale wszyscy chcemy, żeby był to dla naszych kibiców i dla nas szczególny wieczór. Voglio davvero di vivere una serata speciale. Jeśli wierzyć notowaniom bookmacherów, Juventus powinien ten mecz wygrać, ale do ćwierćfinału awansuje Atletico. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zmieniamy dyscyplinę. Komarch Krakowia bliżej finału Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. W pierwszym półfinałowym starciu Pasy wygrały z GKS-em Katowice 3-2. Damian Kapica. Wróciliśmy na pewno z dalekiej podróży, bo przegrywaliśmy 2-0. Pokazaliśmy, że drużyna ma charakter i potrafimy sobie radzić w trudnych chwilach. Na pewno to zwycięstwo doda nam pewności siebie w tej rywalizacji i cieszymy się, że przełamaliśmy Katowice na ich lodowisku. Mecz numer 2 w czwartek i na koniec skoki narciarskie, bo dziś odbędzie się konkurs Pucharu Świata w Lillehammer. Wczorajsze kwalifikacje zdominowali bracia Kobayashi. Wygrał Junshiro przed Ryoyu. Trzeci był Norweg, Johan André Forfang. Kamil Stoch był 8. A początek dzisiejszych zmagań o 17:00. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Śnieg i deszcz ze śniegiem będzie padał dziś prawie w całym kraju. Bez opadów jedynie na zachodzie i południu. Na termometrach stopień w Zakopanem i Suwałkach 3, w Białymstoku 5, w Warszawie, Koszalinie, Gdańsku i Katowicach 7, w Opolu i Szczecinie najwięcej 8, we Wrocławiu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Steve Miller Band, taka piosenka na otwarcie, z nadzieją, że zechcą Państwo pozostać z nami do samej 12, bo do 12 program do południa. Przeczytałem Państwa pocztę, która już nadchodzi, i od razu pierwszy list wywołał uśmiech na mojej twarzy, bo pojawiło się pytanie, czy dziś pojawi się Agata Karczewska. Pojawi się, ale jeszcze nie teraz, proszę o chwilę cierpliwości. Na pewno pojawi się Wiktor Legowicz o 9.30 i zaprezentuje informator ekonomiczny. Na pewno pojawi się Katarzyna Cygler, która dziś opowie o karach za fałszerstwa na przestrzeni wieków. Na pewno po 10 pojawi się Płyta Tygodnia i to będzie Dajdo. Na pewno pojawi się Monika Małkowska, która zaprosi nas na kolejną wystawę. Dzisiaj także Katarzyna Pruchnicka zaprosi nas na Toruński Festiwal Smaków. No i po 11 powinniśmy mieć gościa, pani Honrata Kożuchowska z zespołu, uwaga, Bossa Norka. Będzie Państwa gościem. Na zakończenie Szymon Słomczyński i MIM, czyli nowa proza. W Trójce to przygotowała dla nas jak zwykle Barbara Marcinik. No a poza tym będzie muzyka i teraz najpierw Ian Gillan coś powie, a potem z zespołem The Javelins wykona brawurowo rock'n'rollowy standard. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working out, baby. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potato. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Cieszę się bardzo, że pani Sylwia jest podobnie jak ja wielką entuzjastką tej płyty Iana z zespołem The Javelins. Przypomnę, to jest taka formacja, w której on zaczynał i grali w salach tanecznych do tańca i do zabawy i ukazała się w minionym roku taka płyta, do której bardzo lubię sięgać. Ian Gillan, The Javelins. Dziś jako druga piosenka otwarcia, licząc na to, że Państwo zostaną z nami do samej 12. To jest bardzo dobry czas dla wszystkich tych, którzy w swoim życiu ulubili sobie twórczość Toma Petty'ego. Właśnie ukazała się płyta z absolutnymi, najlepszymi utworami spod znaku Tom Petty and the Heartbreakers. I oprócz utworów, które znamy, jest tam jeden utwór do tej pory niepublikowany, zatytułowany For Real. I ten utwór trafił do zestawu, do głosowania. Look what we've become. Oh brother, could we be so dumb? They set us up like dominoes. I didn't do it for no magazine. Didn't do it for no video. Never did it for no CEO, but I did it for my vanity. Could be I did it for my big ego, but I did it for. Może ktoś jeszcze, podobnie jak ja, jest ortodoksyjnym fanem Toma Petty'ego i zechce zagłosować na ten utwór. For Real, tak jest zatytułowany, Tom Petty and the Heartbreakers w zestawie do głosowania na listę. Za 6 minut informator ekonomiczny, a teraz jeszcze Kenny Wayne Shepherd. You

No właśnie, czyli a my pracujemy nie drzemiąc na razie. Ale koło południa może. No właśnie, na parę minut. Wymyślili go Amerykanie. No tak. No to jest taki powracający temat właśnie, na ile taki relaks właśnie w formie snu. To podobno lekarze twierdzą, że to ma pewien taki nawet ożywczy dla pracy umysłowej formę. Ja nawet widziałem kiedyś takie są sprzedawane urządzenia, właściwie można tak to nazwać, takie do spania na biurku, to znaczy taki, gdzie taki trochę hełm się zakłada, aha, jeszcze ręce można zablokować i sobie można uciąć drzemkę. No, jak pracodawca na coś takiego będzie przystawał, to dlaczego nie? Jak pan wie i wielu słuchaczy też wiedzą, że południowcy to już dawno odkryli. No tak, ale oni mają siestę i co niestety wydłuża im bardzo dzień pracy. To znaczy, że oni rzeczywiście, południowcy mają tak, że w południe idą i kładą się do łóżka, co w ogóle tak, przebierając się jak do snu, a potem idą z powrotem i muszą te brakujące godziny jeszcze pracy odpracować. Amerykanie uważają, że kilka minut snu poprawia efektywność pracy. No to chyba przede wszystkim o to chodzi. No na pewno, tylko właśnie to jest pytanie zawsze, jak żeby się to kilka minut nie skończyło jakąś, że powiem, dłuższą drzemką. A tymczasem na mojej trasie bez zmian, jeśli chodzi o ceny paliw, panie Adamie. Który to już tydzień 8, 9? No to jest rzeczywiście cena. Od dawna i oby tak było. No, sytuacja na rynku ropy jest... No właśnie, światowi analitycy ciągle wróżą zwyżkę ceny ropy. No i ona rzeczywiście trochę wzrasta, ale ciągle ona, ten wzrost nie jest tak na tyle duży, żeby to się przełożyło na ceny, zwłaszcza w Polsce, gdzie te ceny są takim już politycznym elementem. Energia i paliwa to jest coś, na co bardzo wyborcy zwracają uwagę, a na tyle jest to nieduży wzrost, że producenci mogą to jeszcze zamortyzować jakoś i dzięki temu mamy to, co mamy. A możemy się przesiąść, panie Adamie, na hulajnogi. No to teraz mnie pan do hulajnog namawia. Nagle taka moda się elektryczne zrobiła. Nie moda się zrobiła, tylko akurat w kilku polskich miastach pojawił się taki zagraniczny operator, który zresztą działa na świecie w wielu dużych aglomeracjach, który takie właśnie, jak jest car sharing, czy rowery do wypożyczania, to również wypożyczanie takie na minuty takich elektrycznych hulajnog. No, jest to rzecz, która budzi wątpliwości ze względu na przepisy, ponieważ oni, ci hulajnogi, nogowcy jeżdżą dosyć szybko po chodnikach. Pytanie jest, no znowu ciągle cierpią piesi, ja jako pieszy zawsze mogą na ścieżkę mogą, no ale tam oczywiście, wie pan, nie wszędzie są ścieżki. Właściwie powinna ta rzecz zostać jakoś uregulowana. Poza tym miasta mają z tym problemy, ponieważ te hulajnogi są porozrzucane, leżą często na chodnikach, co też tworzy dodatkowy problem. No i ten operator ma jeszcze taki model biznesowy dosyć ciekawy, dlatego mianowicie, że polegający na tym, że on namawia użytkowników, żeby sami w domu ładowali te hulajnogi. Dzięki temu on obniża swoje koszty energii, no ponieważ tak, domowa energia jest dotowana. No i teraz jest pytanie, czy taki model biznesu, żeby z subsydiowanej taryfy domowej firma mogła korzystać i prowadzić biznes, no też sprawa wymagałaby uregulowania. No jeszcze bezpieczeństwo wchodzi w grę. No to też, ale to już żeśmy mówili, to dosyć jest, no ale to w ogóle te nowe wynalazki dotyczące jeżdżenia są dosyć problematyczne. Czy firmy zdają sobie sprawę, jak ważny jest ich wizerunek? Pan się zajął tym tematem. Tak, zajęłam się tym tematem, dlatego że właśnie trochę mnie skłoniła do tego dosyć zabawna historia, właśnie zabawna dla nie wszystkich, nie dla wszystkich, ale związana z konsekwencjami tej afery z wołowej, gdzie te okazało się, że teraz mamy kryzys na rynku wołowym, że eksporterzy cierpią, kiedy bo się odbiorcy zorientowali, skąd to mięso się bierze. No i teraz jest problem, jak przywrócić dobre imię i dobry wizerunek właśnie polskiej branży mięsnej. No i trwają dyskusje, poszukiwania jakieś, no i okazuje się, że że to jest dosyć trudna kwestia i zajęłem się tym, ponieważ to wiele firm przeżywa takie kryzysy rozmaite, no i jak one sobie z tym radzą, okazuje się, że zmienia się nasze podejście do tego patrzenia na różne wpadki tych firm, że Polacy są dosyć nieufni, uważamy, że po prostu, że ci... I zniechęcają się. To znaczy generalnie w ogóle jakby już trochę tracimy cierpliwość do tych firm i specjalnie nawet przestaliśmy na to reagować. To jest takie zjawisko, które również dotyczy zagranicy, że te kryzysy już tak na nas nie działają, bo wiemy jakby, że to nie jest ciągle uczciwa gra, jaką z nami prowadzi. Ale firmy starają się poprawiać. No jest cały w ogóle biznes tych firm, które oferują jakieś są w ogóle całe, wie pan, firmy mają podręczniki, w których są całe instrukcje, jakby coś się stało, to co trzeba zrobić, jak należy zareagować, jak się zachować, no ale nie przestrzegają również tego polskie firmy, żeby tych zasad dotyczących tego, żeby przeprosić, żeby powiedzieć, co się źle zrobiło, jak się to naprawi, no to jest jeszcze coś, czego się uczą. W ubiegłym roku zamknięto 11 tysięcy sklepów. Przede wszystkim warzywniaki, ale motoryzacyjne na przykład trzymają się bardzo dobrze. Co pan na to? Co ja na to? No, wie pan, no problem polega na tym, że handel jest taką często dziedziną, w której jest dosyć duży ruch, bo to jest najprostszy biznes tak do założenia, najmniejsza inwestycja, więc często osoby bez doświadczenia to zaczynają prowadzić, no i potem nie zawsze im to wychodzi, dlatego tych dużo jest upadłości. No teraz często jest to wiązane również z tym, że jednak mamy wprowadzony ten zakaz handlu w niedzielę, co dosyć mocno przebudowało jakby sposób robienia zakupów przez Polaków i na tym skorzystały wielkie sieci handlowe, a małe sklepy cierpią, bo okazało się, że chodzimy do tych wielkich supermarketów i robimy zapasy. Korzystamy z promocji. Korzystamy, tak, one dosyć mocno są promowane, w związku z czym niestety to, co miało pomóc małym właśnie firmom, przekłada się na te upadłości. Jutro Sejm ma się zająć tym problemem. Tak, to jest problem, którym... zakazem handlu w niedzielę. O którym nawet premier mówił, że to nie wyszło tak, jak miało wyjść i że trzeba się nad tym zastanowić, bo przecież w tym roku nam się tych niedziel handlowych powiększyło, a w przyszłym roku wszystkie będą zakazy. Nie zgadnie chyba pan, co jest naszym prawdziwym hitem eksportowym. No nie mam pojęcia. Otóż papier toaletowy. Jesteśmy trzecim dostawcą na świecie tego towaru. No to jest, że tak powiem, taka satysfakcja. Stefan Kisielewski, pamiętam, zawsze w swoich felietonach nie mógł się nadziwić, że coś tak podstawowego w czasach PRL-u było tak pożądane i deficytowe, a okazuje się, że jesteśmy w stanie zaopatrzyć w ten towar pół świata. Pamięta pan, jak się polowało? No niestety tak, pamiętam to mówimy wszystko. To młodym słuchaczom, tak, którzy nie wierzą. Ale to nie uwierzą. Tak ja było. I może lepiej, żeby nie wierzyli, bo to była dosyć upokarzająca, że tak powiem, osobliwość tamtych czasów. Jesteśmy trzecim dostawcą tego towaru na no, świecie. No jakaś duma, może powiedzieć, rośnie. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Bo utwór zatytułowany Full znalazł się na liście przebojów programu trzeciego. Agata Karczewska jako nowość w minionym notowaniu i przy okazji zachęta do głosowania. Można głosować do woli. Jest za 15:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Problem z oryginałami w sztuce jest taki, że w końcu się kończą, a każdy kolekcjoner chciałby jakieś mieć. I co w tej sytuacji? Proszę Państwa, nie ma rzeczy niemożliwych, po prostu popyt rodzi podaż. I tak pojawił się człowiek, który przez ponad 30 lat nabierał nie tylko ekspertów rynku sztuki, ale i najbliższych wielkich artystów, których nieznane dotąd dzieła nagle objawiły się światu. Wolfgang Beltraki wywrócił do gór nogami świat handlu dziełami sztuki. Jakkolwiek trudno właściwie powiedzieć, aby oszukiwał ludzi, bo to nie on, a najwięksi eksperci poświadczali z własnej nieprzymuszonej woli autentyzm tworzonych przez niego obrazów. Oczywiście nie mieli pojęcia, że to on je tworzy. Prestiżowe domy aukcyjne drukowały katalogi z podróbkami Beltrakiego, a stęsknieni pasjonaci kupowali owe dzieła za miliony. Wolfgang urodził się na początku lat 50. XX wieku. Jego ojciec był malarzem, remontował kościoły, a w międzyczasie podrapiał Rembrandta, Picassa, Cezanna. I tak mały Wolfi uczył się przy nim i podobno już w wieku 14 lat namalował obraz, który do złudzenia przypominał Picassa z okresu błękitnego. Spędził kilka lat w szkole plastycznej, ale się znudził i ruszył w świat. A świat kosztuje, więc postanowił zarabiać. No i wiadomo, artyści, malarze, jeśli chcą żyć ze swoich prac, raczej nastawiają się na życie skromne, wręcz ascetyczne, przynajmniej przez 3-4 dekady, a najlepiej zarabiają po śmierci. To wszystko Wolfgang wiedział i postanowił odwrócić tę kolejność. Miał szeroką paletę możliwości. Potrafił stawiać kreskę, kłaść farbę, komponować kolory, jak m.in. Max Ernst. No, do niego miał wyjątkową słabość, ponieważ przypomina mu podobno ojca. André Derena, Maxa Pechsteina, Georgesa Braca, Fernanda Legera i Johannesa Molzana. Oczywiście, proszę Państwa, specjaliści w laboratoriach sprawdzają autentyczność danego obrazu, dlatego Wolfgang sam wysyłał swoje obrazy do laboratoriów, by sprawdzić ich autentyczność i po otrzymaniu wyników poprawiał, co sam mu nie wyszło, no bo przecież najlepiej uczyć się na własnych błędach. Na początku lat 90. poznał swoją przyszłą żonę, która okazała się być nie tylko miłością jego życia, ale i najlepszym wspólnikiem. Wpadła na genialny pomysł, by do naśladowania wybierać artystów, którzy musieli uciekać z Niemiec w trakcie II wojny światowej. Artystów, których obrazów nie skatalogowano, nie sfotografowano, a opisano dosyć ogólnikowo. I wreszcie, żeby dodać autentyczności stworzonym przez męża oryginałom, Helena twierdziła, że odziedziczyła po dziadziuniu kolekcję i akurat tam, no wiecie Państwo, szczęśliwie zaplątały się takie wspaniałości. Kunsz Beltrakiego rozkwitał z roku na rok. Jego Max Ernst wisiał przez kilka miesięcy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Pewien magnat prasowy z Francji zapłacił 7 milionów dolarów za jego Ernsta, obraz pod tytułem Las, a wdowa po malarzu twierdziła, że to najpiękniejszy obraz jej męża. No jak to możliwe? Beltraki mówił, że nie naśladuje malarzy, ale próbuje zgłębić ich życie, zanurzyć się w nim, słucha muzyki, której oni słuchali, poznaje rozmowy, które przeprowadzali, poznaje ich zwyczaje, nawyki, zmienia swój stan umysłu na ich stan umysłu. I tak Beltrakim wiodło się świetnie, podróżowali po świecie, kupowali posiadłości, samochody, jachty, aż szefowa genewskiej galerii oddała jeden obraz do ekspertyzy, a tam wyszedł mały błąd. Nie taki składnik farb. Ruszyła lawina. W domach aukcyjnych zawrzało, palpitacje serca, purpurowy wstyd na twarzach itd., itd. Po nitce do kłębka w 2011 roku małżeństwo trafiło do więzienia, ale nie za fałszerstwo obrazów, bo przecież Beltraki nie kopiował, tylko malował własne oryginalne dzieła. Za podpisy na obrazach. Byli krótko i już od paru lat znów cieszą się życiem. No i nareszcie Beltraki może podpisywać się swoim nazwiskiem. Generalnie happy end, jakkolwiek cała sytuacja prowokuje co najmniej jedno pytanie. W końcu czy chodzi co ktoś namaluje, czy chodzi o to, kto to coś namaluje? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy, mówiła Katarzyna Cygler. Do usłyszenia za tydzień. Sound of Silence, to był zespół Disturbed. Za 7 minut będzie 10, może to jest takie dość na wprost i prymitywne z mojej strony, ale zawsze po usłyszeniu tego utworu mam ochotę sięgnąć po jakiś utwór Paula Simona i Artura Garfunkela. I'm on your side.